miksuje dla was DJ Lapiforce. Я рядом, но тур. Она хочет пить, хочет маракуйю, а я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник, она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова такими два хуевшим экстази, я в ее волейбол, я в подкате, но сзади, yeah. Каждый день делаю эту мамку эду. Я убираю их, у них звезд, сделаю в чистом небо. Все твои понты для нас уже давно не левел. Не удивишься, но у нас все опыт дарит их. Огонали нам problems, но по всем этим огнем. Нет, я не плаваю, ты такая нежная, но я для тебя кактус. Суки ожидают, что когда-то я расслаблюсь. Ламбада, мы танцуем, мумбада, песни. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мумбада, песни. Я рядом, но еще тебя не видел. Ой, не Пам'ятаєш зі мною вечері, смак десертів розділяли на двох. Пам'ятаєш мої манери, про муки знає тільки Бог. Пам'ятаєш ту літню терасу, я вино, а ти гарячу пасту. Пам'ятаєш шалене кохання, це тепер божевільні страждання. Oh, oczka złota. Z tobą ja tańcuję znowu tak, że oddyły cały świat super na nas. Kochanie, to najkraща isprawa. A na oczach diamantowa sloza. Zagadaj wrażenie, jest dziś nią. Pożyga ukochanie, sam ja widzę. Wykradł mnie i przywyzykał się. Nic nie trafiłam. Zagadaj wrażenie, gdzie nasz dorabak. I tam wsiu zimnoju niby w pierwszy raz. Na szczę ci smrozy, na szczę ci smrozy. Слава, дай нам це твоє прощальне бувай, ай, трава викладає ці слова, і ніким я викладаю ці слова, мріями моя ін'єкція. Дим і океан без огня і прірва.